ławce, pod krzakiem, w rowie, przy drodze, pod ścianą szaletu, oparci na czole, pod płotem, w zapachu smoły i benzyny na zmiętej koszuli, nad ranem siedzimy. Z pełnymi spodniami, w tramwaju uśpieni, bez głosu pod sklepem, bez ruchu wgapieni, na deszczu pod barem, we śnie pod schodami, na ziemi pod stołem, z pełnymi ustami. Bez włosów i zębów, z ciemnymi twarzami, bełkocząc do innych, machając rękami, bez głów i bez trzewi, w kawałkach po lesie, w wagonach i wozach, gdziekolwiek nas niesie, czekamy. Czekamy. Zamgleni, zaćmieni, przez noc przemyceni, psując się w środku, na zewnątrz więdniemy, z pustymi głowami, od lat niewyspani, źli, pomarszczeni, skrzywieni i mali, pod płotem, w zapachu smoły i benzyny, na zmiętej koszuli, nad ranem siedzimy na ławce pod krzakiem, w rowie przy drodze, pod ścianą szaletu, oparci na czole, z pełnymi spodniami, w tramwaju śpieni, bez głosu pod sklepem, bez ruchu wgapieni, na ziemi pod stołem, z pełnymi ustami, na deszczu pod barem, we śnie pod schodami, czekamy. Czekamy.